कहाँ से चलेगा? 94 चौरा हाँ ठीक है। पूर्वपक्षम उपसारति इत्यादि कल्पना अज्ञान के कारण, इति शब्द यथोत कल्पना परामर्शार्थ इत्यादि कल्पना इति जो पहले कहा उसको परामर्श करने के लिए, इति महेश्वराणी सूत्राणी सब को परामर्श करने के लिए इति शब्द यथोत कल्पना परामर्श के लिए। सर्वम ही स्कंध पंचकात्मकम संस्कृतम क्षणिकम च, पांच स्कंध समुदाय अभी कहेंगे रूप वेदना आदि पंच संस्कार स्कंध पंचकात्मक संस्कृत और क्षणिक है। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, रूप स्कंध विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार पांच स्कंध है। न च स्थायी कश्चित भावो अध्यक्ष अनुमानाभ्याम स तत्क्षणिकत्व सिद्धे, प्रत्यक्ष ने अनुमान से प्रत्यक्ष अनुमान से क्षणिक सिद्ध हो जाएगा। अध्यक्ष कैसे? अध्यक्ष तावत वर्तमान ग्राही पूर्वोत्तर व्यवच्छेदकम, प्रत्यक्ष से भी क्षणिक निश्चय होता है, अनुमान से तो होता है यह सत तत्क्षणिकम, अनुमान से प्रत्यक्ष भी क्षणिक है क्योंकि प्रत्यक्ष क्या संबद्ध वर्तमान से गृह चक्षुराधिना, वर्तमान का ग्रहण करता है मतलब अतीत और अनागत का ग्रहण नहीं होता है, तो जो ग्रहण होता है वर्तमान वही वर्तमान है, वो अतीत नहीं अनागत नहीं। प्रत्यक्ष अतीत अनागत ग्रहण नहीं करता, वर्तमान ग्रहण करता है, अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा जो ग्राह्य है वो अतीत नहीं है अनागत भी नहीं, इसे क्षणिक हो गया। वो संस्कार युक्त है, वो इतने पदार्थ है सब कुछ पदार्थ उसमें आया, बाकी सब असत है, असत है। अब ये तीन सब संस्कृत क्षणिक है, जितने संस्कृत पदार्थ है संस्कार से युक्त पूर्व पूर्व संस्कार से उत्तर उत्तर कार्य उत्पन्न होता रहता है सब क्षणिक है। हाँ वो सत है, जितने सत पदार्थ भाव पदार्थ संस्कृत है क्षणिकम, असत है नित्य। न च स्थायी कश्चित भाव हो गया, वर्तमान ग्राही पूर्वोत्तर व्यवसाय यथा वस्तुताम ही परिचिंदन परिचिंदत अवच्छिंदत अवस्तुता तद्ग्राह्या संभवम संसद वस्तु ज्ञानम प्रवर्तते, वस्तु ज्ञान जो होता है वर्तमान ज्ञान वस्तुता में ही परिचिंदत अवच्छिंदत अवस्तुता, अवस्तुत्व को अवच्छिन्न करता है अवस्तुतम अवच्छिंदत परिचिंद वस्तुता को परिच्छेद करके, तद बाह्य असंभवम संसद तो अवच्छिन्दत अवस्तुता, अवस्तुता को अवच्छिन्न करके ज्ञान होता है वस्तुत्व का परिचय, वस्तुत्व अवस्तुत्व दोनों को अवच्छिन्दत का अर्थ हटा करके परिचय निश्चय करता है वस्तुत्व को। बाह्य असंभवम संसद घटित ज्ञान हुआ, ज्ञान ही होता है ज्ञान से अलग कुछ नहीं, बाह्य असंभव संसद वस्तु ज्ञानम प्रवर्तते, वस्तु ज्ञानम बाह्य को असंभव कहकर प्रभुत्व होता है, अन्य कोई पदार्थ ही नहीं, अनुमानम अभी तनिश्चायक होता है। ज्ञान ही निश्चय हुआ ना, बाह्य पदार्थ पहले आया है, बाह्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है ये घटित एव ज्ञान, नहीं श्लोक से नहीं, जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान ही है, ज्ञान से अलग पदार्थ है करके कुछ नहीं। यह सतत क्षणिकम सर्वम इति व्याप्ति प्रतीयते, व्याप्ति है यह सतत क्षणिकम। सत्वम अक्षणिके बाधात क्षणिकम नियतम यत, अक्षणिक में जो स्थायी पदार्थ में सत्व नहीं है, आकाश आदि पदार्थ में, इसे जत सत तत् क्षणिकम। आत्मा अनात्म प्रकाशन शक्ति प्रमाणम, आत्मा अनात्म प्रकाशन शक्ति प्रमाणम, अस्य अर्थ प्रमिति फलम, अर्थ से प्रमिति फलम, तयोर न वस्तुतो भेद, प्रमाण प्रमिति वस्तुतः भेद नहीं, न च क्रिया कारणाद अतिरिच्यते, क्रिया कोई अलग है ही नहीं कारण से। क्षणिका सर्वसंस्कारा अस्थिराणाम कुतः क्रिया, भूत्रियसाम क्रिया सेव कारकम सेव चोच्यते, सर्वसंस्कारा क्षणिका, सारे पदार्थ जो संस्कृत है क्षणिक है, सारे संस्कार भी क्षणिक है, अस्थिराणाम कुतः क्रिया, प्रतिक्षणिक है तो उसे क्रिया क्या होगी, क्षणिक है। येषाम भूतिर क्रिया, भूति भवनम क्रिया, के उस जो है भाव पदार्थ तो वही क्रिया है, सेव कारकम वही कारक वही क्रिया सब वही, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, अलग कोई क्रिया नहीं, अलग कोई कारक नहीं, वही भाव सत ही केवल है भाव ही। अनुमान द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, त्रिरूप लिंगात अनुमेय ज्ञानम स्वार्थम, तीन रूप लिंग से अनुमेय ज्ञान होता है सार्थ, त्रिरूपलिंगाख्यानम परार्थम, त्रिरूपलिंग का आख्यान होगा तो परार्थिक अनुमान, लिंग से अनुमेय ज्ञान होता है सार्थ, तीन रूप लिंग का कथन करेंगे पर के लिए, तीन रूप अन्य व्यतिरेक पक्ष धर्मता आख्य त्रिरूपवंती चत्वारी लिंगानी, त्रिरूप ये हो गया अन्वय व्यतिरेक पक्षधर्मता क्यों, अन्वय व्यतिरेक पक्षधर्मता तीन रूप हुआ, और चत्वारी लिंगानी, लिंग भी लिंग चार प्रकार, त्रिरूप च लिंगम च, लिंग क्या है कार्य कारण स्वभाव अनुपलब्धि, कार्य लिंग होता है, कार्य लिंग तो कारण अनुमान, कारणात कार्य अनुमान, स्वभाव से अनुमान, अनुपलब्धि अनुमान, स्वभाव के लिए पर्णत्व वृक्षत्व, हाँ वृक्ष स्वभाव, द्रव्यम पृथ्वीत्वात्, पृथ्वीत्व द्रव्यत्व में कार्य कारण भाव नहीं, पृथ्वीत्व द्रव्यत्व में स्वभाव है, इसे शिंसपात वृक्षत्व में, और कार्य से कारण का अनुमान, बाढ़ को देख करके कारण वर्षा का अनुमान, और कारण से कार्य का अनुमान, कारण से कार्य का अनुमान, पिपली कांड संचार दे करके दृष्टि का अनुमान, और अभाव अनुपलब्धि से, ये प्रकार कल्पना आदिशोधन उच्यते, आदिश सौ कल्पना तासा मूलमा प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अज्ञान एकात्म अज्ञान हेतुजा, किंच वेदा न प्रमाणम मिथ विरुद्धार्थत्वात्, विरुद्धार्थ उनसे प्रमाण नहीं, न च शब्दार्थ संबंध संकेताद अन्य अस्ति, शब्दार्थ संबंध कोई संकेत से अन्य कुछ है ही नहीं, यथा शब्दा संकेतितम प्राहुर व्यवहारस्य च स्मृत, व्यवहारस्य व्यवहाराय आचा, व्यवहाराय शब्द संकेतितम प्राहु, संकेत विशिष्ट शब्द व्यवहार के लिए कहा गया, कोई अलग संकेत नहीं, न चाह आकृति शब्दार्थ, शब्द का अर्थ आकृति जाति से नहीं, तद अभाव तक आकृति कोई पदार्थ ही नहीं, न व्यक्तेर भेदा भेदाभ्याम सा संभवती, आकृति मानेंगे तो व्यक्ति से भिन्न अभिन्न रूप से सिद्ध नहीं होता है, और क्योंकि क्षणिक पदार्थ अपोहस्तु तदर्थ भिन्न की व्यावृत्ति, उत्तमी धियम वस्तु पृथक भाव मात्र बीजम अनर्थिका जनेत्यथ तत्कारी परिहारांग भावतः वस्तुभेदाश्रयाचार्थे न विसंवादिका मता तत्न्यापोह विषया तत्कर्त्राशित भावतः धियम वस्तु पृथक भाव मात्र बीजम वस्तु पृथक भाव मात्र बीजम अनर्थिकां धियम जनयति वस्तु पृथक भाव मात्र का बीज बीजम वस्तु भेद का बीज अनर्थिकां धियम जनयति अनर्थक बुद्धि को उत्पन्न करता है कारण अज्ञान अतः तत्कारी परिहारांग भावत ऐसे अनर्थकारी परिहार अंग भावत वस्तुभेदाश्रयाच व्यवहारकारी परिहार अंग को प्राप्त करता है वस्तुभेद उसे वस्तुभेद का आश्रयाच स्वार्थ में प्रमाण नहीं न विसंवादिका स्वार्थे न विसंवादिका मता व्यवहार काल में विसंवादिका नहीं मानते यथार्थ कहते तत्व अन्य अपोह विषय अन्य की निवृत्ति विषय का तत्कर्त्राशित भावत तत्कर्त्राशित भावत कर्त्र आशित कर्ता में आश्रित पदार्थ है जो पदार्थ है अन्य अपोह अन्य का अन्य निवृत्ति कोई पदार्थ है वस्तुभेद जो है वो तो अज्ञान के कारण पृथ्वाद मात्र बीज अनर्थिका बुद्धि को उत्पन्न करते भेद बुद्धि को ये सब जितने है विसंवादिका न मता व्यवहार काल में स्वार्थ में विसंवादिका न मता किंतु वस्तुतः अन्य अपोह विषय कहे और अन्य अपोह ही पदार्थ कोई अलग पदार्थ ही नहीं न चित्यत्व अपुरुषेत्व च वेद में नित्यत्व अपुरुषेत्व ये नहीं वाक्यत्व वैपरीत्य आदि कल्पना भेदान भेदान अभिप्रेत्य कल्पना भेदान अभिप्रेत्य पूर्वपक्षीय दोष समावेत वेद में अपौरुषेय तो नित्य तो नहीं वाक्य तो न वैपरीतात् वाक्य तो आद पौरुषेय अनित्यम लौकिक वाक्यवत् वैपरीत आदि कल्पना भेदान वैपरीत आदि कल्पना विशेष को अभिप्राय करके पूर्वपक्ष में दोष का संभावना करते ये सब विभीषिका पूर्वपक्ष बहुत भय ये पूर्वपक्ष बहुत भय कराने वाले संभावित दोष प्रकटन प्रति जानते जो संभावित दोष का प्रकट करते प्रतिज्ञा करते विभीषिका ही थी विभीषिका निषेधार्थ मत्र प्रतिविधीयते बाह्यार्थवादी दोषोक्ति तत्र तावदि होच्यते ऐसा जो विभीषिका भय करने वाले वचन वाक्य उक्ति उनका निषेध के लिए अगर प्रतिविधियात विधान तत्र बाह्यार्थवादी दोष तावत ही उच्यते पहले बाह्यार्थवादी का दोष तत्र सौतात्रिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिका ना मध्य तेसु मध्य यो बाह्यार्थवादी आद्यौ तौ प्रति दोषोक्ति तावत् क्रियते न स्वात्मा अनवभाषकत्वात् घटादि इत्यादि भाष्येन आह स्वात्मा अनवभाषकत्वात् स्वात्मन अनवभाषकत्वात् इत्यादि भाष्य है बाह्य इति बाह्यार्थवादी दोषोक्ति तत्र तावत् उच्यते यत्तु मानाभावात् बुद्ध्यतिरितो न आत्मा अस्ति बुद्धि से अतिरिक्त कोई ही नहीं थी तनिरसित बाह्यार्थवाद से अयुतत्व प्रति जानी थे पहले बाह्यार्थवाद जो बाह्यवाद से अयुतत्व बाहर अर्थ जो पदार्थ मानते अयुतत्व प्रति जानते आत्मे थी स्वात्मे थी स्वात्मा बभवास्य कुंभादि दीपादिश्चापि नान्यत इत्यादि न्याय बाह्यत्वं यथा तदभिधीयते। कुंभाद्विर रेफे दी के ऊपर मिला देना, सात्मा भाष्य कुंभादिर दीपादिश्च दीप हो कुंभ आत्मा से प्रकाशी हो न अन्यत इत्यादि न्याय बाह्यत्व यथा तदव्य न्याय बाह्यत्व यथा तथा विद्यते। सात्मा होता दीप कुंभादि सात्मा भाष्यत्व न सात्मा भाष्य घटादि सात्मा अभाष्य कुंभादि दीपादिश्च नान्यत। अपने आप दीप प्रकाश करता है, घट कुंभ तो नहीं प्रकाश करता है। इत्यादि इत्यादि न्याय बाह्यतम ये न्याय है सात्मा अभाष्य न दीपादिश्च नान्यत। 496 ज्ञानाभाष्योपि दीप दीपादि इत्यादि स्वात्मना अभाष्यते कुंभादिश्च सालोक तद्भाष्य भी स्वेन भाष्यते अभाष्य न न आलोकांतरम अपिष्यते तथा बुद्धिरपि स्वभाष्ये वैति। तो ये स्वात्मा श्लोक में कुंभादि दीपादिश्च स्वात्मा भाष्य अन्यतः न इत्यादि जो उनका कथन है न्याय बाह्यत्वम यथा तद वो न्याय बाह्य अभी कथन करेंगे सिद्धांत। वो कुंभ स्वात्मा भाष्य क्या है, आलोक विशिष्ट कुंभ ही दिखता है, अन्य आलोक की अपेक्षा नहीं करता। दीप जिस प्रकार प्रकाश होता है इसमें कुंभ भी प्रकाश होता है आलोक विशिष्ट होकर के, और अन्य किसका पीछा नहीं करता है। टीका में ज्ञानाभाष्योपि दीप दीपादित्यादि दीपादित्यादि ज्ञान से प्रकाशित तो होते किंतु अन्य कोई सहकारी कारण नहीं, स्वात्मना भाष्यते दीप आदित्यादि अपने आप प्रकाशित तो होते, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार कुंभादिश्च सालोक कुंभ भी आलोक विशिष्ट कुंभ तद्भाष्य भी ज्ञान भाष्य होने पर भी स्वेन भाष्य स्वेन भाष्य यहाँ स्वल्प विराम चाहिए न आलोकांतरम अपेक्षते स्वेन नहीं स्वेन अवभाष्यो न आलोकांतरम अपेक्षते न क्या के स्वल्प भी ना अवभाष्यो के न न आलोकांतर न आलोकांतर होना चाहिए ऐसा कुंभादिश्च सालोक तद्भाष्यो भी ज्ञान भाष्यो भी स्वेन अवभाष्यो कौन आलोक विशिष्ट कुंभ न आलोकांतरम अपेक्षते दूसरे आलोक की अपेक्षा नहीं करता है तथा बुद्धिरपि स्वभाष्य बुद्धि भी स्वभाष्य अन्य किसी अपेक्षा नहीं करती। इत अतिरिक्त आत्मा सिद्धि अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि नहीं हुई, अतिरिक्त आत्मा स्वयं प्रकाश हो गया एक बुद्धि ज्ञान है। प्रत्यक्षम अनुमानंच अलगंत अवश्य तो नहीं है, कहाँ है हाँ अलगंत के सालों को घटक जो देखते है दूसरे आलोक की आवश्यकता है नहीं, अर्थ है सालों को घट अर्थ है उसको प्रकाश करने के लिए जैसे दीप देखते है वो अलगंत अपेक्षा करता है नहीं वो कहना बनेगा ना। हाँ ये भी सालों को हटाए, वो दीप स्वयं आलोक होने से आलोकांतर अपेक्षा नहीं करता है। घट जो दिखता है सालों को, वो सालों घट है में जो आलोक रहित घट में कोई प्रमाण नहीं। सालों घट दिखता है वही अन्य आलोक की अपेक्षा नहीं करता है। वो तो अन्य दृष्टि से होगा, जो दृश्य है ज्ञान होता है सालों को ही ज्ञान है तो चक्षुषा। ये दीप बुद्धि अन्य किसी आत्मा की अपेक्षा नहीं करता है, ये बौद्ध लोग न्याय से सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार दीप अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है, पहले उसको समाज मान लिया, फिर सालों को हटा देखने के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं, दीप को मान लिया आलोकांतर न अपेक्षा थे, सालों को हटा देखने के लिए भी आलोकांतर अपेक्षा था नहीं, अब बुद्धि ज्ञान रूप उसको देखने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं, तो आत्मा क्यों मानने। बुद्धिरपि स्वभाष्याय वेति अतिरिक्त आत्मन अस्ति प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान से प्रमाणे न शब्दादि इत्यस्य पक्षस्य न्याय शून्यतम आदौ प्रदर्श्यते। तथापि ये जो कहते प्रत्यक्ष अनुमान ही दो प्रमाण, शब्दादियों के प्रमाण नहीं है, इसका पक्ष पक्ष से न्याय शून्य तो पहले कहते आदिपदम दाष्टान्तिकार्थम प्रदर्श्यत तो नहीं क्या प्रदर्श्यत आदो प्रदर्श्यत इत्यर्थ प्रदर्श्यत प्रदर्श्यते। कथम अयम पक्ष न्याय न, ये जो प्रत्यक्ष अनुमान को छोड़ करके शब्दादि प्रमाण नहीं है, न्याय शून्य कैसे हुआ इति आशंक्य भाष्यर्थ नयर्थमा भाष्य ने कहा स्वात्मा भाष्य इति स्वात्माभाष्य बाह्योर्थ इत्येतदसमञ्जसम् नानन्यव्यञ्जकत्वं स्याद् यस्मात् कुंभादि वस्तुनः। बाह्य अर्थ स्वात्मा अभाष्य इत्येतद् असमंजसम, ये जो से पूर्व पक्ष ने कहा बाह्य अर्थ अपने आप प्रकाशित तो होता है ठीक नहीं, अनन्य व्यंजकत्व कुंभादि वस्तु न यस्मात् कुंभादि वस्तु न अनन्य व्यंजकत्व न अनन्य अन्य व्यंजक के बिना अविद्यमान अन्यत व्यंजक में से तद अनन्य व्यंजकम, कुंभादि में अनन्य व्यंजकत्व नहीं है, अन्य व्यंजक नहीं स्वयं अपने आप प्रकाश करता है न, अनन्य स्वयं प्रकाशत्व कुंभ को नहीं मानते, अनन्य व्यंजकत्व कुंभा कुंभादि वस्तु न यस्मा न तस्मादि ये सामंजस्य नहीं। तत्र बाह्यार्थ आलोक व्याप्त इति शेष, ये जो देना स्वात्मा भाष्य बाह्य अर्थ, बाह्य अर्थ आलोक व्याप्त है अन्य व्यंजक नहीं, ये ठीक नहीं, तत्र हितुमा न स्वयं प्रकाश नहीं है बाह्य पदार्थ। यद अवभाष्यम तद स्वातृत अवभाष्यम इति व्याप्तिम घटे प्रकटयति, जो प्रकाश है अतिरिक्त प्रकाश होगा। तमसी तमस्यवस्थित कुंभ स्वात्मनावभासते तदन्य दीपयोगे तु नियमेनावभासते। तमसी अवस्थित कुंभ आत्मना न भाषते स्वात्मना न भाषते, तो पूर्व से क्या तो उसका स्वभाव ऐसे अनभाष्य कि स्वभाव नहीं, तद अन्य दीप योगे तो नियम न भाषते, यदि स्वभाव होता दीप लाने पर ही प्रकाश नहीं दिखना चाहिए, दीप लाने पर दिखता है ठीक है। तस्य अनभाष्यत्व स्वरूपमिति चेत तस्य तमस्थिति तस्य घटस्य अनाभाष्यत्म स्वरूप मिति चेत न तद अन्य कारण लाने पर दीप योगे प्रकाश होता है। सालोको घट इति संशेष दर्शनाद न अतृत भाष्यत्व तस्य पीर पूर्व पीछे कहता है। जब दीप आ गया तो घट सालोको घट दिखता है, संशेष होकर के सालोको घट ही दिखता है, तो अतृत अभाष्य नहीं हुआ। सालोको घट से अतृत किसके पीछे है, इति आशंक्य कहते संश्लिष्टयोरिति। संश्लिष्टयोरपितयो रण्यत्वमिति निश्चय संयोगे च वियोगे च विशेषस्य समीक्षणात्। आलोक घट संश्लिष्ट हो गया इतने मात्र से एक नहीं है, तो और अन्यत्व मिति निश्चय। अन्यत्व कैसे निश्चय होगा, संयोगे च विषय वियोगे च विशेष समीक्षणात्। आलोक संयोग हो आलोक संयोग नहीं हो तो विशेष होता है, ठीक है। मैं नहीं तयोर अन्यत्व निश्चय हेतु संयोग विषय व्याप्ति निगम है थी। व्याप्ति अन्य भाष्य होता है जो भाष्य अन्यत्वमेव विज्ञेय मालोक घट योस्ततः रज्जु कुंभादिव नैक्यं विशेषस्य समीक्षणात्। ततः आलोक घटयोः अन्यत्वमेव विज्ञेयम् रज्जु कुंभादिवत् नैक्यम्। आलोक घट में ऐक्य न विशेषस्य समीक्षणात्, विशेष ततो विशेषस्य समीक्षणात् इति संबंध। कुंभस्य आलोक संयोग वियोग तत शब्दा ततः तथा है तत तत प्रथम उतरा तत तत कह गया। कुंभस्य आलोक संयोग वियोग आलोक संयोग वियोग होने से विशेष यद भाष्यम तस्वातृत भाष्यम यथा घटो भाष्याचय धीवी प्रकाश्या ऐसे अतृत भाष्य हो जाएगा रज्जु घट के समान। नैक्यम बुद्धि तद अभाष गयो बुद्धि उसका प्रकाश एक नहीं होगा। विशेषस्य अभाषक संबंधे तथा संबंधे च बुद्धिनिश्चय। विशेषस्य अभाषक संबंधे तथा संबंधे च बुद्धि निश्चय। विशेषस्य समीक्षणात् अवभाषक संबंधे तथा संबंधे च बुद्धि निश्चय विशेषस्य समीक्षणात्। अवभाषक संबंधे अभाषक संबंधे च बुद्धि निश्चय विशेषस्य बुद्धि निश्चय विशेषस्य अवेक्षणात् समीक्षणात्। तो प्रकाश के संबंध असंबंध में बुद्धिनिष्ठ विशेष समीक्षण। घट आदि में तो समीक्षण बुद्धि में विशेष कैसे संभव हो। बुद्धि में साक्षी के वेदांत में साक्षी के संबंध और साक्षी का संबंध इतना नहीं होगा। आत्मा का संबंध आत्मा का असंबंध ये कहेंगे अन्य बुद्धि के लिए कहेंगे एक हो सकते हैं। क्या कहते हैं बुद्धि में जो विशेष अभाषक संबंध है तद असंबंध है। अभाषक संबंध है अभाषक संबंध है बुद्धि में विशेष दिखता है। हैं नहीं बुद्धि बुद्धि अभाष्य है अभाषक आत्मा है। आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध हो नहीं हो तो बुद्धि में विशेष दिखे। अवभाष का संबंध असंबंध बुद्धि निश्चय से विशेष वहाँ तो घटनिष्ठ विशेषता है, बुद्धिनिष्ठ विशेष होने के लिए इसे कहेंगे कैसे? अन्य बुद्धि प्रकाश्य नहीं, स्वबुद्धि प्रकाश्य। बौद्ध मत में ज्ञान जो होता है, जो बुद्धि उसमें संबंध है तो बुद्धि में विशेष है, और उसके संबंध नहीं अन्य क्षणांतर बुद्धि में प्रमाण नहीं ग्रहण नहीं होता है, वही विशेष है। प्रतिक्षण बुद्धि में विशेष है, क्षणांतर बुद्धि को अनुमान करेंगे उसमें वो ज्ञायमान नहीं, इसमें ज्ञायमान। स्वक्षण में बुद्धि, स्वलक्षण और चैतन्य इत्यादि धारा में जो बुद्धि, वो प्रकाश का संबंध है, असंबंध इसे करके विशेष कर सकते हैं। जिस क्षण जो बुद्धि है अनक्षणांतर बुद्धि के साथ उसका संबंध नहीं होने से विशेष होता है, इसलिए इसे विशेष से समीक्ष। किंतु विशेष समीक्षण तो सिद्धांति कहेगा ना, सिद्धांति कहेगा विशेष दिखता है, अभासक संबंध है असंबंध है, बुद्धिनिष्ठ विशेष दिखता है, वही उनके मत को लेकर कहेगा। और अपने मत में प्रमात्य अभिन्न साक्षी से अन्य बुद्धि का ग्रहण नहीं होता है, इसे मानेंगे। अन्य बुद्धि के साथ प्रभास का संबंध नहीं, तम व्यवहार को लेकर व्यवहार प्रमात्र आत्मा का संबंध नहीं, अन्य बुद्धि का ग्रहण नहीं होता है, सब बुद्धि का ग्रहण होता है। इसको लेकर के दोनों का संबंध प्रकाश अवभास का संबंध असंबंध में विशेष दिखता है, किंतु अन्य बुद्धि को उदाहरण कैसे देंगे प्रकाश के बिना अवभास के बिना? ओ व्यविचार संधान भाषण स्वात्री भाषण भाषा जयबुद्धि रज्जु कुंभाधिवत नैक्यम घट आलोक विशेष से समीक्षणात्। तो विशेष से आज जो बुद्धिनिष्ठ दिया है तदसम से बुद्धिनिष्ठ विशेष, बुद्धिनिष्ठ विशेष क्या हुआ? घट आलोक लेना, बुद्धि अवभाष्य बुद्धि नहीं लेना है। यहाँ अवभाष्य शब्द से बुद्धि को अवभाष्य नहीं ले करके अवभाष्य घट घट में अवभाष्य का संबंध हो नहीं हो तो बुद्धि में विशेष, बुद्धि अवभाष्य निष्ठ विशेष नहीं, नहीं दाष्टान्तिक में नहीं। हाँ दृष्टान्त लेना, क्योंकि दिया आलोक घटे ततः अन्यत्व विज्ञेय रंजु कुबाधिवत नैक्यम विशेष समीक्षणार्थ, यहाँ दाष्टान्तिक यही नहीं श्लोक में। और इसमें तत्व विशेष से समीक्षणार्थ संबंध हो गया, और कुंभ से आलोक संयोग वियोग हो गया। यद भाष्यं तस्वाति भाष्य में था घटो भाष्या चमधी अनुमान व्यवचति रज्जु कुंभाधिवत नैक्यम भाष्याच बुद्धि ये भाष्याच हिंदी में हम बीच में जो भाष्याच धीरे अनुमान रज्जु कुंभाधिवत नैक्यम नैक्यम बुद्धि तदभाषकोरिति शेष बुद्धि तदभाषक ऐक्यम न हो गया। विशेषस्य अवभाषक संबंध है तथा समय से बुद्धिनिष्ठस्य विशेषस्य समीक्षणार्थ। टीका में तो दाष्टान्तिक लाया, मूल के अनुसार दाष्टान्तिक का कुछ नहीं। टीका में बुद्धि तदभाषय नैक्यम रज्जु कुंभाधिवत नैक्यम, नैक्यम पहले आलोक घट में कहेंगे तो ठीक है, बुद्धि बुद्धि के साथ कुंभ बुद्धि तदभाषक बुद्धि और तदभाषक तो बुद्धि तदभाषक मतलब वहाँ अवभाषक का संबंध हो नहीं हो तो विशेष बुद्धि में विशेष इसके दाष्टांतिक के लिए अभी लगता है, किंतु दाष्टांतिक में सिद्ध कैसे होगा? अभाष्य का संबंध है कि बिना अभाष्य संबंध व्यभिचार है ननु है भाष्य होगा कहते हैं नहीं तो पहले ये पुस्तक लाना बड़े महाराज जी का कुछ दिया होगा क्या भाष्य लाओ निकालो पुस्तक मूल में तो साफ होता है ये टीका में थोड़ा बीच में दाष्टांतिक ले लिया। हाँ ये जो उसके पहले पूर्व श्लोक में जो एक विशेष दिखाया वहाँ विशेष क्या है घट और आलोक में संयोग विशेष में संयोग और संश्रिष्ट कौन सा श्लोक निन्यानवे संश्रिष्टर भी तयोर अन्यतमित निश्चय संयोग च वियोग च विशेष से समीक्षणात् आलोक और घट का संयोग विश्लेषण सात्मा अनुभाषकत्वाद आगे हाँ चक्षु घट रही रज्जु घटे हाँ हाँ घटे अन्य हाँ दोनों भिन्न हुआ हाँ हाँ ये ठीक हुआ वो दृष्टांत हो गया रज्जु घटे हाँ तो यहाँ जो जो है ना संयोग वियोग विशेष समीक्षणार्थ घट और आलोक का संयोग वियोग से विशेष क्या विशेष दिखेगा नहीं घट के साथ आलोक का संश्लिष्ट हुआ दोनों मिल गया संयुक्त हो गया संश्लिष्ट हुआ और वियोग हो गया घट आलोक का वियोग हो गया नहीं वहाँ पहले घट आलोक में संयोग हुआ और वियोग हुआ तो विशेष क्या दिखता है कहाँ दिखता है विशेष किस घट में तो दृश्य अदृश्य तो दिखता है वही हाँ नहीं वही जो दोनों क्या में है ना विशेष एक में विशेष होता है ग्रहण तो ले ग्रहण अभाव ग्रहण अभाव ग्रहण और अग्रहण ये विशेष है ग्रहण अग्रहण विशेष हुआ ठीक इसी प्रकार बुद्धि और आत्मा में यदि संबंध है तो ग्रहण है बुद्धि का ग्रहण जहाँ संबंध नहीं वहाँ अग्रहण बुद्धि का ग्रहण आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध नहीं तो ग्रहण नहीं होगा वहाँ कौन सा बुद्धि पर बुद्धि हो अथवा क्षणांतर बुद्धि हो जिससे संबंध नहीं तो ग्रहण नहीं होता है तो ऐसा संघट जाएगा इसमें तो दिया नहीं किंतु इसमें केवल जो संयोग से वियोग से विशेष से समीक्षण दिया संयोग वियोग से विशेष क्या है ग्रहण तद अभाव तो वहाँ जैसे ग्रहण तद अभाव हुआ यहाँ भी बुद्धि और आत्मा का संबंध विशेष असंबंध होने पर विशेष क्या है ग्रहण तद अभाव आगे कौन सा पांच हो गया था बुद्धिनिष्ठ से व्यभिचार संकेत है ननु ननु दीप समात्मान स्वात्मनैवावभासयन् दृष्टो दीप प्रकाशार्थम नहीं दीपांतरा हृति। ननु दीप स्वात्मन एव स्वम आत्मानम अभाषण दृष्ट नहीं दीप प्रकाशनार्थम दीपांतर से आरणम दीपांतर से ग्रहण अपना ही प्रकाश करता है तो व्यतिरित ग्राह्य कैसे हुआ दीप स्वात्मा अभाषकत्व विषद थी दीप प्रकाश के लिए अन्य आवश्यकता नहीं व्यभिचारम भारती व्यभिचारी शंका सिद्धांत न नावभाष्यतुल्यत्वाद् दीपस्यापि घटादिभिः घटवनात्मनात्मानं प्रकाशयति दीपकः। न दीपस्यापि घटादिभिः अवभाष्यत्वतुल्यत्वात् अवभाष्यत्व बराबर है दीप घटवत न आत्मना आत्मान दीपक प्रकाशित आत्मना आत्मान न प्रकाशित दीपक यथा घट यो भाष्य स श्वेतर भाष्य यथा घटो भाष्य चयम इत्युक्ते दृष्टान्ते विप्रतिपत्तिम आशंक्य उत्तम स्मारयति भाष्य चयम दीप इसे श्वेतर भाष्य होगा घटेति घट प्रदीपयोस्तावद् व्यंग्य व्यंजक संगति तदन्यात्मिक निर्ग्राह्य प्रत्यक्षेणानुभूयते। घट प्रदीपयो व्यंग्य व्यंजक संगति ही तदन्य आत्मिक निर्गाह्य प्रत्यक्ष अनुभूयते। घट व्यंग्य आलोक व्यंजक ऐसा जो संबंध है वो किसके द्वारा ग्रहण होता है अन्य आत्मिक निर्ग्राह्य तद घट और आलोक से भिन्न से प्रत्यक्ष अनुभूयते। प्रत्यक्ष तो दृष्टान्तम संसाध्य दाष्टान्तिक माह घट और प्रदीप भी आत्मा से प्रकाशित व्यतिरित व्यतिरित आत्मविज्ञान व्यंग्यत्वं घटवनसः दीपो व्यभिचरत्यत्र तच्चाप्यनुभवाश्रयात्। व्यतिरित आत्मविज्ञान व्यंग्यत्वं घटवत न सदीप व्यभिचरति सदीप घटवत व्यतिरित आत्मव्यंग्यत्वं न व्यभिचरति घट भी आत्मव्यंग्य है दीप भी आत्मव्यंग्य है तच्चापि अनुभव आश्रयात् अनुभव आश्रयात् व्यभिचार नहीं। अत्रैति व्यवहार दशाया में यथा घटादे श्वेतर आलोक भाष्यत्वं प्रत्यक्षम् तदा तस्यापि स्वा अन्य ज्ञान भाष्यत्वं तत्व निश्चितम अन्य भाष्यत्वं व्याप्ति सिद्धा भुक्ता अनुमानम युक्तम इति पलितमः। एवंच एवंच सति दीपादेर भिन्न जातीय चेतन व्यंग्यत्वं घटवत्ताव दवस्यं भावि गम्यताम्। एवंच सति दीपादर भिन्न जातीय चेतन व्यंग्यत्वं अवश्य भावी गम्यताम घटवत, घट जैसे भिन्न प्रकाश व्यंग्य ऐसे दीपादे भिन्न जातीय चेतन व्यंग्य तुम स्वीक्रियता। दीपस्य श्वेतर भाष्यत्वे भी तेने वे भाष्यता इतन्यमात व्यभिचारता अवस्थ्यमिति। श्वेतर भाष्य दीप हो गया किंतु तेने वे भाष्यता श्वेतरेण इतना नियम नहीं, स्वभाष्य भी हो जाएगा व्यभिचारता तो संकते ननु ननु कुंभादि वैधर्म्यम प्रदीपस्य समीक्षते नात्माभिव्यक्तये दीपो यन्यमापेक्षते यत्वतः। कुंभादि वैधर्म दीपस्य समीक्षते, कुंभ दीप वैधर्म है, दीपो आत्माभिव्यक्तये न अन्यम स्वतः अपेक्षते। कुंभ तो घट के अपेक्षाते क्या है देखते अपेक्षते हैं जरूरत नहीं ऐसा ही है। कहाँ करना पड़ेगा उसमें बनाए नहीं अन्य में आप इच्छते स्वतः ऐसे ही है मैं आग लगाना पड़ेगा। हाँ समता तो पीछे नायन से चलता है किंतु नहीं अन्य में अपेक्षते स्वस्थ अन्य न नहीं अन्य में स्वतः अपेक्षते। पांच छः वैधर्म विभजते न आत्मा अभिव्यक्त दीप अन्य में अपेक्षते स्वतो अन्य नहीं प्रकाश से प्रकाशांतर से अपेक्षित समत्वादिति चलदार न स्वत इत्यादि भाष्येण उत्तर आह व्यनति व्यनतिनात्मना आत्मानं प्रदीपो घटवत् सदा स्वतो वा परतो वास्य विशेषाभाव हेतुतः विशेषे सत्यमात् विशेषे सत्यसाद्वेतद् भवतु उदाहृतं वचः। प्रदीपः आत्मना आत्मानं न व्यनति घटवत् सदा आत्मना आत्मानं न व्यनति सतो वा परतो वास्य विशेष अभावेतुतः सतः परतो वा आत्मनात्मानं सतो वा परतो वास्य विशेष अभावेतुतः कोई विशेष नहीं विशेषे असति विशेष नहीं होने पर ये तो भवता उदाहृतम असाधु ये असाधु है घट सतो वा परतो वा से विशेष अभाव प्रदीप हो या नहीं हो ऐसे घट इसी प्रकार प्रदीप आत्मना आत्मान प्रकाश ही न स्वयं है परत किस प्रकार अपने आप प्रकाश सतो वा परतो वा से आत्मना आत्मान प्रदीप प्रकाश ही सतो वा परतो वा असे विशेष अभाव क्योंकि विशेष नहीं है प्रदीप रहेगा स्वयं हो कोई नहीं है तो हम कुछ प्रदीप स्वतः पर प्रकाश हो नहीं हो प्रदीप में कोई विशेष नहीं हाँ ग्रहिता तो विशेष यहाँ तो विशेष नहीं है। हाँ घट विशेष देखाएंगे तो ये ग्रहण अग्रहण विशेष रहता है अग्राह्य में नहीं है। ठीक है हमें विशेष पाँच सात दीपस्य स्वभासनात् पुरम असन विशेष, अपने प्रकाश के पहले जो विशेष यदि उत्तर काले स्यात् तदा स स्वात्मानं भासेति इति उक्तम्। स्वभासनात् पुरम कोई विशेष था, विशेष नहीं था, पुरम असन विशेष यदि उत्तर काले स्यात् तो अवभास के पहले कोई विशेष नहीं था, उत्तर काले में होगा तो पहले नहीं था वही उत्तर काले में प्रकाश करेगा, तो स्वात्मानं भासेति स्वयं अपने को प्रकाश करता है, प्रकाश के पहले प्रकाश नहीं करता था, बाद में प्रकाश करता है, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है, अवतरण प्रकाश थी ऐसा होता तो नहीं है। न च दीपे स्वस्माद अन्य समाद वा स्वाभाष्य तो उपयोगी विशेष दृष्ट, तो अपने को प्रकाश करने के लिए कोई उपयोगी विशेष अपने से पर से कोई नहीं देखा गया। असति च तस्मिन् दीप स्वात्मानं भासयति इति वचनम् था, तो ये श्लोक में सात व्यनति नात्मनात्मनं प्रदीप घटव घटवत आत्मन न प्रदीपत सतवा परतवास्य, हाँ स्वयं पर तो कुछ हो उसे विशेष नहीं होता, विशेष नहीं होता आभास के पहले कुछ था नहीं था आगे कुछ विशेष हो गया है नहीं होता है। असत्य विशेष है भवता उदाहरण तम असाधु, ठीक है स्पष्ट हो गया क्या है। प्रदीप अपने आप को प्रकाश नहीं करता है कि स्वतः परतवा किसी की अपेक्षा नहीं करता है विशेष अभाव है तो, क्योंकि प्रदीप पहले प्रकाश होने के पहले कोई विशेष नहीं था, बाद में विशेष आ गया तो प्रदीप अपने को प्रकाश करता है कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसे स्वयं प्रकाश वहाँ नहीं ज्ञान की अन्य की अपेक्षा है। पाँच सौ सात ओ